Раздзел 33. Меч і джала. Татарове з вялікім лупем шлі, супраць каторых ён з малым людзям выправіўшы, народ паганскі за помощчю Божю неспадзявана паразіў і паграміў, і лупы паабіраў. Кроніка Белай Русі. Цяжка сумленнаму праціўна вадзе плываць. Кроніка Белай Русі. Дарога спускалася па спадзістым схіле і пасля ўваходзіла ў лес. Прыблізна пасярэдзіне рос на гэтым схіле вялікасны стары дуб. Христос стаяў пад ім, задзёршы ў гору твар. Што, не відаць? Тумаш! У дубе на вышыні 5 сажняў было дупло, а з яго тырчаў круглы з адвіслымі шчокамі твар Фамы. Вырачаныя вочы варочаліся, здавалася, у дупле сядзеў вялізны пугач. Пасля гэты пугач свіснуў. «З'явіліся! Кацяць сюды! Ты падбаў хады, калі да пушчы, да дамбы схопяць! І айцец нябесны табе не паможа, аднаму кепска!» Юрась рушыў уніз па схіле. «Эй, Юрась, коні яны пагналі, хутчэй, хутчэй!» Юрась ішоў павольна, як раней, да лесу ад яго было недалёка, да грады сажняў 250, і тут арда з'явілася на грабяні грады. Адзін коннік, 10, шмат, да жудасці шмат коннікаў на грабяні, нібы вырас лес. Фама ў дупле напружыўся, твар стаў як сліва, сціснуў кулакі і заплюшчыў вочы. Ён усё яшчэ часамі выпрабоўваў сваю веру, не мог забыць метэора. Пасля расплюшчыў вочы, арда была на месцы. «Веры малавата», – ціха сказаў Фама. І не ўбыў адказ яму, сказаў Христос: «Сілы, сілы малавата!» Ён павольна ішоў да пушчы, вось спіною адчуў. Заўважылі. Спявуча залямантаваў голас. Шалёна закрычаў марлора. Пасля раўнулі бубны, пачуўся ўсё нарастаючы аглушальны тупат. З гікам рынула лава. Фама абамлеў. Шкаляр ішоў павольна-павольна. Тумаш няверны не ведаў, што калі каго даганяеш плоймай, а тут бачы, што ён адзін і дзей не спяшаецца, нібы яму начхаць. Ярасць пагоні робіцца вышэй за сілы таго, хто даганяе. «Бярыце Бога!» – крычаў марлора. «Бога бярыце!» Юрась увайшоў у лес, знік. Каб Фама бачыў яго ў гэтую хвіліну, ён бы трохі супакоіўся, бо чалавек, схаваўшыся з вачэй, раптам ірвануў з месца так, як не ўцякаў і Іосіф ад пажадлівай жонкі Паціфара. У гэты момант ён з поспехам мог бы ўцячы ад стралы, пушчанай яму ў спіну. Мільгалі дрэвы, імшаныя пятачкі, зарасці крушыны, усё злівалася ў зялёную стракатую мяшанку. У канцы кожнага прамога ўчастка дарогі ён запавольваў бег, пераходзіў на хаду. Ніхто не павінен быў бачыць, што ён спалохана ўцякае, а пасля зноў паддаваў так, што ледзь не рваліся паджылкі. А за спіною ўсё бліжэй нарастаў пошчак. Ногі не трымалі яго, калі ён вылецеў на дамбу, убачыў з двух бакоў сінюю іскрыстую роўнядзь возера, а перад сабою роўную стужку насыпу. Ён бег і цяпер, магчыма, нават хутчэй, бо выкладваў апошнія сілы, але ўвесь час азіраўся, каб пакінуць бегчы, як толькі яны з'явяцца. Кожны сажань быў радасцю. Значыць, магчыма, не дагоняць. Значыць, можа, і ўратуецца, не загіне. І вось выскачылі. Ён пайшоў спакойна, як раней, Разлік быў правільны, ён выйграў некаторы час, пакуль лава перастройвалася на ўзлесці ў вузкі парадак, а цяпер перад дамбаю змею. Ось змея ўсцягнулася на насып, ён азірнуўся якраз тады, калі нехта ўздымаў лук. Кепскай. І тут жа ён убачыў, як Марлора ударыў таго раменнай камчой па галаве. Жыўцом браць, шкуру з яго. Скакалі, даганялі. Христос ішоў, нібы не чуў іх. І раптам Юрась спыніўся. Дамба канчалася, і наперадзе было люстра вады. Жах плескануўся ў ягоных вачах. Хан зарагатаў: «Жыўцом!» Яны былі зусім ужо блізка. Яшчэ трохі, як кінуць арканам. Адзін нецярплівы аркан упаў ад яго сажні за чатыры. І тут Христос павярнуўся, ляснуў сябе па азадку і, перажагнуўшыся другой рукой, спакойна накіраваўся свой спрадвечны шлях па водах. Ішоў далей і далей, нібы плыў у паветры. А на зрэзе насыпу стаяла прыгаломшаная арда. Укусіў сабе вялікі палец рукі і крывёю пачаў крэсліць на абліччы знакі. «Мусульмане, Аллах з намі, тут плытка! У пагоню, браты!» Лава ўспеніла ваду. Сапраўды было плытка, але яны рухаліся па даволі гразкім дне, а чалавек ішоў па зрэзах паляў, ледзь не па самай паверхні. Настрой арды з гэтай незразумелай прычыны трохі падупаў, і ўсё ж арда даганяла. Глыбей, глыбей пачалі вязнуць коні, і тут Христос стаў: «Марлора, а я адзін. Толькі зямля мая са мной. Чуеш?» Ён чабарохнуўся ў ваду і паплыў. Уздзьмуты пузыром хітон плаваў на паверхні. Плыў ён надзвычай хутка. За астраўка вывернулася насустрач яму падобная да пірогі плавіца. Човен слізгаў, нібы па масле, і тут Марлора зразумеў: нападуць на чаўнах. Да берага было сажняў 500, але дамба вось яна рукой падаць. А ў лесе няма людзей, іначай крычалі б, клікаталі спецыяльна абвучаныя крэчаты на плячах у некаторых воінаў, і ўсё ж дарэмна ён зрабіў, што паткнуўся сюды. Нічога, вось яна дамба, шкада толькі, што Бог уцёк. Ніхто не доўга і яму. А ён Марлора за сваю абразу выпаліць усё на 10 дзён скачкі вакол. «Назад!» – крыкнуў ён. «На насып!» Арда павернула. Пенілі ваду коні, на дамбе пагоншчык імкнуўся павараціць слана. Не хлямя жывола, трубіў і пераступаў нагамі. З дзясятак коннікаў ўжо вылезла на насып. І тут Марлора жахам убачыў, як на дамбу быў страшным сне пачаў падаць лес, які рос на схілах. Падалі медныя хвоі, срэбныя таполі, чорныя вольхі, відаць, загадзя падпілаваныя, ламалі сушняк, самі ламаліся. У трэску взляталі высока ў паветра кавалкі дрэва, шумела галлё. Праз некалькі хвілін вся дамба была, як суцэльны непраходны завал. Ашалелы слон тяжка бухнуўся в ваду, затрубіў, правальваючыся на багністым дне, і тады коннікі, абцякаючы дамбу, грузаючы, пачалі рвацца да таго далёкага, далёкага берага. Коні падалі, нехта наторкаў у дно вострых альховых старчакоў, ды без іх на купінах і карчах сам д'ябал зламаў бы нагу. крыкі, лаянка, ігатанне. Людзі падалі, хапалі вады, бо коні падміналі іх, борсаўся ў вадзе, топячы коннікаў баявы слон, а за астравоў выходзілі новыя і новыя чаўны пірогі з лучнікамі.